Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nikt się nigdy we mnie nie zakochał, piłka zawsze po tej stronie kortu. Zapytaj mnie, w czym jestem dobra. Ogarniam, ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można polegać, można wymagać. Zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną, nie jest jedną. Jak mawiał klasyk, ta krew od razu. 4 po 4, nasza piosenka dnia, to już teraz na dzień dobry Gabakulka. A dziś wielokrotnie do usłyszenia, no właśnie tak jak i teraz. 4 po 4, Lunatic Soul. Something that's already gone.

Nie chcę pieniędzy, mam swoje. Znam lata nudy i smutku i samotności we dwoje. Chcę nocy w czarnym jedwabiu, ukranym przez setki motyli. Chcę zasnąć spokojnie na trawę, śmiać się na rynku w Sewilli. Chcę wiedzieć, że ktoś mnie chce. Chcę siły twego ciała. Raz niecierpliwie się poddać i żeby ziemia pode mną zadrżała. I żeby ziemia zadrżała. Martyna Jakubowicz, no ciekaw jestem, czy po wczorajszej rozgrzewce poniedziałkowej korespondencyjnej dziś będzie trzęsienie ziemi. Przypomnę, dla wyrównania szans, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 2273, no i jeszcze nasza skrzynka SMS-owa 71335. 12, bo już prawie 13 minut po godzinie 4, a zatem wszyscy gotowi, można zaczynać trzy szybkie ciach, ciach.

karapetę papetę. Poi koszyk i bzi karapetę papetę. To jeszcze troszeczkę proszę poczekać, bo te pierwsze sygnały i krajowe, i zagraniczne, mailowe w dalszej części naszego spotkania. Ale oczywiście ratatata i pstryk i już minie ta pora, kiedy to i powitanie nowego dnia, i kalendarz, i prognoza pogody, i później nasza także rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Trzy szybkie i będziemy sprawdzać wtorkową już listę o budności. Słowo się rzekło, wtorek, 7 listopada przed nami, 311 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, a zajdzie przed 16. Tak jak zaokrąglamy, żeby nie bawić się w te minutki, choć dzień potrwa 9 godzin i 15 minut. No jeszcze urwiemy ponad godzinę z tego już coraz krótszego dnia. Imieniny Kariny, Antoniego, Ernesta i Florentyna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A w upominku muzycznym wprost z nieba. Snowman. Biegnę tam, gdzie woła. Gwiazd, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. Ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Dwadzieścia pięć minut po godzinie czwartej. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. To. 7 listopada 1837 roku urodził się Stanisław Tarnowski, hrabia, historyk literatury, krytyk literacki, także publicysta i polityk. Urodził się 180 lat temu, zmarł w 1917 roku. 148 lat temu na trasie Paryż-Rouen, to było 123 km, odbył się pierwszy kolarski wyścig szosowy z udziałem 300 zawodników. To był rok 1869. W 1930 roku w Warszawie rozpoczęła działalność państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, a pierwszym rektorem został sam Karol Szymanowski. Trzy daty na teraz, a oczywiście powtórka z historii, a oczywiście już za niecałą godzinę, także wybrane wydarzenia z historii muzyki. A za niecałe 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza jesienna, no jakby nie było. I z tym jesiennym panem przychodzi pani Hanna Banaszak. Kiedyś także pani Krystyna Konarska, pan Wojciech Młynarski, a u nas pani Hanna Banaszak i jesienny pan. Punkt 4.30. Czas na prognozę pogody. Będzie dyszczyć, będzie. Polska w obszarze klina wyżowego w strefie mało aktywnego frontu atmosferycznego. Nad Polską zalega dość ciepłe powietrze polarnomorskie. I z tym też związany ranek, miejscami mglisty. W dzień pogodnie na północy, w pozostałych regionach pochmurno, a deszcz i mrzawka głównie w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, wschodni, ciśnięcie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Temperatura wyrównana, w dzień od 8 do 10 stopni. Tyle właściwie od pana synoptyka. Aha, jeszcze gwiazdeczka jest, to chyba taka śnieżynka, że w górach od 6 do 9 stopni. No tak, tam już śnieg i deszcz ze śniegiem. A u nas na rozgrzewkę pierwsza część utworów 3 na raz. Proszę uważnie posłuchać. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! Oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie brak. Może masz wszystko, lecz nie masz tego, co mam ja. Nie ma nikt takiej. Ciekawe, czy tak jak wczoraj się uda, po 4, a być może tak jak zwykle, po 3 nutkach. Na razie po pierwszej jeszcze tej prawidłowej odpowiedzi nie mamy. 71335, rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Szukamy czegoś, co łączy 3 różnych nagrań. Na razie pierwsze. Z czym to połączyć? No, z drugim. A drugie z trzecim i pierwsze też z trzecim wspólny mianownik jest. No, jakiś tam zrodził się w budzikowej łepetynie, aż tak jakoś głęboko nie trzeba szukać. No, niech i tak będzie, że traktujemy to jako zabawę, jako rozgrzewkę, ale też podchodząc do tego śmiertelnie poważnie. 71335, co łączy 3 różne nagrania. Drugie i trzecie w naszym cyklu 3 na raz już teraz. Muzyka. dużo w biodrach ma, to po matce w jedzeniu umiaru brak. Po matce matki ma. No i jeszcze stop! Na osi czasu centymetr znaczy cały rok. Dziadek nie żyje, transformował dawno z prochu w prom. Ojciec ma założone okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, laparoskop. Kobiety puchną w biodra, w przekwitaniu spuchniesz też. Talent ma każdy w Polsce, TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie. Legalnie. Talentów poskąpił pan. Urody żałował też. W kieliszku topił łzy, a do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu centymetr znaczy cały rok. Dziadek nie żyje, transformował prawo z prochu w prom. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, na baroskop. Kobiety puchną w biodrach, w przekwitaniu spuchniesz też. Talent ma każdy w Polsce, TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie. Legalnie. Trzy na raz. No i ten motyw gitarowy można nucić przez cały dzień. To nie powiedziałem, że to piosenka czepialska, bo być może państwo uczepiliby się tego jak haczyka do naszego cyklu trzy na raz i wprowadziłbym w pole, a tak? No udało się prawidłowo odpowiedzieć trzyliterowo. Wesoły pan kanapka z Wesołej. Tadam, jako pierwszy dziś i to tadam też w odpowiedzi. Tak jest, trzyliterowo. Na miejscu drugim pan Artur ze Środy Wielkopolskiej. Dziś wspólnym mianownikiem są trzyliterowe nazwy wykonawców. No i jeszcze pani Beata z Nowego Sącza. Z ciepłego Nowego Sącza dodaje, że dziś wspólnikiem są zespoły na trzy litery. Ale i pozostałych państwa gorąco pozdrawiamy. Cecha wspólna, kapele na trzy litery. Ira, Hej i Tessa to także pan Roman, co prawda już poza podium, za pudłem, ale jednak trafiony, zatopiony. No i jeszcze, prócz gratulacji tym wszystkim, którzy brali udział w dzisiejszej rozgrzewce, trzy na raz, myślę, że dogrywka też należałaby się za wyróżnienie, wraz z wyróżnieniem dla pana Pawła, który to celował we wspólny mianownik Ona. Ona jako ta Nadzieja w pierwszym tytule Iry, ona jako ta Katasza, Heja, ewentualnie z zespoły z nazwami trzyliterowe. Pan Paweł próbował na dwa sposoby i dodał po trzeciej nutce, że i ta kocica jeszcze TSA i na trzy litery. TSA trafiony, zatopiony, to od pana Pawła. Tak jest, wspólny mianownik to nie tylko zespoły trzyliterowe, ale także ta ona. No i w upominku dla wszystkich biorących udział w dzisiejszej rozgrzewce, a szczególnie z wyróżnieniem dla pana Pawła, ona, znaczy się O-N-A. Ona ta, 4:44:44:44. Tam gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już, ślepy los pogonił wszystkich w świat. Oczy koła czas zmienia wszystko tu, nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Choć oceniam życia, burzy się. Cudzy moc, tak dawno spłonął już. Teraz nikt nie liczy cudzych spraw. Co to masz, to suchej ziemi gaść. Wszystko tu, nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc, choć oceanem życia burzy się. Dobrze wiesz, trudno wolnym naprawić. Musi przyjść. A poza tym to wszystkie utwory zaliczane do klasyki polskiej muzyki rockowej. To od pana Pawła. Sygnał od pana Kamila z Gdańska, już obudzony, już muzycznie. Bardzo się cieszymy. Pan Łukasz, jak wcześniej wspominaliśmy w pierwszych sygnałach mailowych, już na żelaznym szlaku. Pan motorniczy Łukasz z Wrocławia ruszył o 4:44, a my jeszcze z sekundami to dodaliśmy, ależ punktualnie. Właśnie zaliczyłam pierwsze drapanie szyb. Sezon zimowy uważam za otwarty. Dużo ciepła na dziś. Tego życzy, bo na razie 2 stopnie, aż 2 plus fruwająca pani Kasia z Rumi. No, zdaje się, że ten sezon ma ten PDF, to już zaczęliśmy chyba w październiku. Nie pamiętam dokładnie kto, ale rzeczywiście poranne drapanie fury. A i owszem, warto i na to się przygotować z samego rana. Chwilkę wcześniej szykować do pracy. Pan Mariusz z Piekar Śląskich także gorąco pozdrawia. Sygnał od pana Tomka, już obudzony. Pierwszy przespałem, ale będę strzelał. Dzisiejszym tematem jest ona. Ona, tak, tak, to już było. Panie Tomku, budzimy się, budzimy się. Przedświt ciepły, plus 8, ale wilgotny. Pozdrawia pan Karol z Trzepnicy. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne, te krajowe. Za granicą już za chwilę, a wcześniej dawno nie było regałków przed 5. No to na 10 minut przed 5, Dabska. Żonnie siedział na słońcu jasnym. Nuta i grzeje, za to chęć ci wie. Kto wal się dzieje? Żonnie siedział na słońcu jasnym. Nuta i grzeje, za to chęć ci wie. Kto bał się ciebie? Na czworach katarzał się po knajpianych podłogach. Na czworach katarzał się po knajpianych podłogach. Mówi, wiem właśnie tak, tylko tam mogę spotkać Boga. Bóg jest w ustach tej dziewczyny, co się z każdym całuje. W starej kamienicy, w bramie nad ranem. Bóg jest w ustach tej dziewczyny, co się z każdym całuje. W starej kamienicy, w bramie nad ranem. Przyszły cztery tancerki oczy. Im się świecą, widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Przyszły cztery tancerki oczy. Im się świecą, widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Za tą wiarę jeszcze dziś spotka ich kara sroga. Za tą wiarę jeszcze ci spotka ich kara sroga. Żonny mówi, wieś na stricie, wszędzie spotkasz Boga. Żonny mówi, na ulicy, wszędzie spotkasz Boga. Żebraka hero. I nie mu trzeba, pisząc błąkane dzieci pierwsze trafią do nieba. W dłoniach dziadzia żebraka hero. I nie mu trzeba, mówiąc błąkane dzieci pierwsze trafią do nieba. Pocieszające słoneczne rytmy, pocieszające i rozgrzewające, gdzieś dobrze robiące na duszy dla tych wszystkich. Tak pięknie zagraliśmy, którzy to, myślę, mają nie najlepszy okres w swoim życiu. Rozterki, zmiany życiowe. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie na, nazwijmy to, takim życiowym zakręcie. Mam nadzieję, że choćby taka muzyka, czy dobre słowo, czy muzyka właśnie prostuje te nasze ziemskie ścieżki. Sygnały zagraniczne od państwa, między innymi państwo Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody, już kłaniają się nisko. Powinienem powiedzieć jeszcze, ale już, życząc spokojnej nocy, dobrego dnia. W związku z różnicą czasu oczywiście my także odwzajemniamy spokojnej nocy i dobrego wtorku. Sygnał od pana Antoniego. Zdróweczko z Pekinu. Zdrówko się przyda, bo od 2 dni okrył nas paskudny smog. Chiny na nasłuchu i pan Antoni. Bardzo dziękujemy. Panie Amanda z Harlow pod Londynem gorąco pozdrawia, gorąco, bo Harlow pod Lądkiem nadal zimno i do tego jeszcze dopisek brr. Sygnał od pana Tomka z nad Zatoki Perskiej, przyjemne 25 stopni, to się nazywa jesień. To zdaje się o poranku 25, bo w ciągu dnia to tak stabilne 32-33 stopnie. Również gorąco, jakkolwiek to zabrzmi, pozdrawiamy. Aha, jeszcze PDF, poranne drapanie fury ze znakiem zapytania, pan Tomek, znaczy się profesor Ciekawski. A co to takiego, poranne drapanie fury. Kłania się całoroczny cyklista. No i już. Kącik porannych złośliwości także uważamy za otwarty. 5 minut pozostało do godziny 5:00. Teraz Edyta Bartosiewicz, Buntowniczka. Praw Tu Trójka, Polskie Radio.